بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان واستقام إلى يوم الدين أما بعد معنى كتاب الجنازة bado tunaendelea kitabu hiki cha jeneza ambacho tumeshakianza tulianza na tukasoma darasa moja katika kitabu hiki walillahi alhamdu tulisoma mukaddima taarifu yake na yale ambayo yanatakiwa kwa mtu anapokuwa katika maradhi madha yusannu lahu wa madha la yambaghi alayhi tukaishia katika maneno ya mwandishi aliposema rahimahullahu ta'ala wala ba'sa bitakbilihi والنظر إليه ولو بعد تكفينه تلسمم يهابا نليو تنانزا فصلو يقوانزا كتك ملانغوه أمبايو فصله أنا سيما مهندشي رحمه الله فصلون وغسل الميت فرض كفاية وشرط في الماء الطهورية والإباحة أنا سمع شيخ مرعي وغسل الميت نكم وش ميت فرض كفاية ني فرض كفاية na tunaposema fardhu kifaya ni ibara ambayo ni maaluma inafahamika kwa wanafunzi ni ibada ambayo inapofanywa na baadhi ya watu basi wale ambao hawajafanya shaqata al-ithmu anhum hawapati dhambi na hawatolaumiwa kwa sababu lishafanywa na baadhi yao hadha fardhu kifaya lakini pia iwapo wataliwacha jambo la fardhu kifaya watu wote wanapata dhambi kwa Sheikh anaeleza yale mambo ambayo atakiwa kufanyiwa mtu baada ya kufa تغسيله وتكفينه ودفنه كموشا كمكفيني كمزيكا يوتي هيا فرض كفاية يعني إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقي سو لازم ووتي وهدرية مزيش لكن واتوا كهدرية ونبت فايدة ونبت ثواب نينجي lakini iwapo watu watasimamia ibada ya jeneza mpaka mwisho na wakawepo wengine ambao hawakufanya kwa wale ambao hawakushiriki katika zoezi hili hawana madhambi kwa nini kwa sababu tayari mwenzao ashastiriwa na wenzao lakini iwapo mtu anakufa na ikawa amekosa wa kumstiri na watu wapo lakini wameacha fardhi hii, basi wanapata dhambi wote. Kwa Sheikh anasema kumuosha maiti ni fardhu kifaya, na hii ni ijma. Ulama ajma'u ala dhalik, wamekubaliana ahlul ilmi juu ya fardhi hii, kwamba haya anayofanywa maiti ni fardhu kifaya na sio fardhu aini, isipokuwa inafikia hatua ile fardhu kifaya inakuwa ni fardhu aini inapofikia babu fulani. Mathalan, mtu akafa na hakuna wakumfanyia yale mambo anaotakiwa kufanyiwa maiti isipokuwa mtu mmoja, akawepo peke yake na hana wenzake, wanasema katika hali hii inakuwa ni fardhu aini alaihi, inakuwa ni fardhu ya lazima kwake yeye. Kwa ni lazima na hanabudi kumsimamia, kumtekelezea zile haki za wajib, aweze kumstiri maiti huyo, kwa sababu hata kama akiacha hakuna mwingine wa kulisimamia. Kwa inakuwa ni lazima kwake yeye mtu huyo, kwa sababu yuko pekee. Ama wengine wakiwepo, inabaki kuwa ni fardhu ala al-kifaya. ثم قال رحمه الله وشرط في الماء الطهورية ناكمويكو شرطي يكمويش ميتي كمويكو شرطي في الماء كتكماجي يكمويش ميتي الطهورية مجهايك وطهارة. هذا شرط الأول. إن شرط لكوانزا لا ماجي يكو موشا مايتي ياوي لماجي مساف نهيلي لمعروف. والإباحة بيا ماجي هايو ياوي لمباح بألا يكون مقصوبا. ماجي هايو يسيوي لماجي يكو بوروا وسيب ماجي ألافو ukafanya ndo maji ya kumsafisha mtu na kumuogesha mtu baada ya kufa. Hizi ni sharti kama zilivyo sharti katika maji mengine na kama ilivyo sharti katika majosho mengine, kama tulivyoona huko nyuma. Ni sharti ili udhu uweze kusihi, maji yako yawe ni maji ya halali na sio maji ya wizi, sio ni maji ya kupora umeyapata katika njia ambayo sio sahihi. Hilo limekatazwa. Pia katika kumkosha mtu anapokufa ni sharti maji hayo yawe masafi na yawe ya halali. Wa fil ghasili الإسلام والعقل والتمييز. كيش أسمى نشرتي قيول موشاجي الإسلام يعني بأن يكون مسلما نشرتي أو مسلم يول موشاجي موشا مسلم نلزيم أو مسلم كو هيفاي كفير كموشا مسلم رأيتا. وفي الغاسل يعني يشترط في الغاسل نشرت قيل موشاجي الإسلام بمعنى أن يكون مسلما أو مسلم. والعقل فيا نشرت كون أكيل يل موشاجي نشرت أو نذو عقل أو نمني أكيل قصام مني أكيل دو أنا جوا أنا تكفانا. والتمييز أيضا نشرت أونا تمييز رأيت كما مر بنا كما باب شروط هذه الشفيتة كتك إبادة نجينة زلزفيتة كسباب من يأكل نمن يتمييز ندي أنا ينجي كتك مambo يا واجبات. وهيفو anajua nini anachokifanya, ama uje kumpa mbaye ni majnun mwendawazimu afanye kazi, hawezi kuifanya kazi na akaifanya itiqan, akaifanya vile inavyotakiwa, kwa sababu network yake imehama. Idhan hizi ni shuruti ambazo wamezibainisha ahlul ilmi rahmatullahi alayhim katika kumuosha maiti. ثم قال رحمه الله والأفضل ثقة عارف بأحكام الغسل. أنا سيما نبور زيدي يلم وشاجي ثقة يعني أن يكون ثقة بور زيدي يلم وشاجي إن تكيوى أو نمت ثقة mtu mwaminifu asiyekuwa mtu mwenye kufanya maasiya na asiyaminika katika yale anayoaminiwa. Kwa bora zaidi katika kumuosha maiti inatakiwa awe ni mtu thika. Tena si hivyo tu, Sheikh asema arifun bi ahkami lghusli, awe ni mwenye kujua hukumu za kuosha, awe mtu thika, lakini pia awe ni mjuzi wa kuzitambua zile ahkam za kumuosha maiti, na isiwe mtu anakurupuka hajui ahkam za kumkosha maiti. Anasema kwamba yeye ndo achukue wadhifa huo, ni jambo ambalo halipendezi. Kwa kauli ya Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu asema, la yaghsilu mautakum illa al-ma'mun, asema kwamba asiwaoshe mauti wenu isipokuwa mtu ambaye ni mwaminifu. Raita, yani haipendezi mtu kumuosha maiti ila mwaminifu, mtu ambaye hata kama anaweza akiona baadhi ya aibu kwa yule maiti atakuwa ni mwenye kuficha siri. Raita, na sio, na hili linafanyika kwa yule mtu ambaye ni mwaminifu. Raita, ndio atakayefanya mambo vile inavyotakiwa na bila kuharibu wakati wa kuosha na hata baada ya kuosha. Ama kwa mtu ambaye si mwaminifu na asiyemwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, yale yote atakayoyaona kwa yule anayemuosha, basi anaanza kuyatangaza na kutoa aibu zake na kumfedhehesha, hali ya kuwa mtu huyo tayari ashafariki, jambo ambalo limekatazwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Idhan wal afdalu thiqatun arifun bi ahkami alghusl. Kwa katika kipengele hiki tunaona kwamba inapendeza mtu ambaye ni thika mwaminifu, mtu mwenye fadhila, akifa aoshwe na mambo yale yote asimamiwe na watu waaminifu. Aita, yani sunni salafi, inapendeza asimamiwe na masunni na masalafi. Aita, sababu ndio watu thiqatun nasi, iwapo watasimamia watu wa bid'a wanaingiza bid'aati wal khurafati katika kumuosha na zile wajibati zingine. Wa min al mustahsin, inapendeza akoshwe na mtu thika. Kisha akasema wal aula bihi wasiyuhu al adlu, na aula zaidi katika huyo anayetangulizwa kumuosha maiti, mtu aliyekuwa bora zaidi, wa aula bihi yani aula bil mayit, na mtu aliye bora zaidi anayetangulizwa katika kumuosha maiti, wasiyuhu al-ajlu, ni yule wasi wake aliye muadilifu. Wasi wake aliye muadilifu, ikiwa ameacha usia kwamba mimi nikifa anioshe fulani, kwa yule ambaye atakayekuwa ame ndio wasi wake na akawa ni muadilifu, basi inapendeza atangulizo huyo, kama alivyofanya Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu alivyohusia kwamba aoshwe na mke wake na ikafanyika hilo. Wal aula bihi wasiyuhu al-ajlu wa idha shara'a fi ghuslihi au fi ghuslihi wa idha shara'a ay idha bada'a wa dakhala, na pindi atakapoanza, fi ghuslihi, katika kumuosha huyo maiti, yani muoshaji, idha shara'a, na pindi anapo atakapoingia kuanza kumuosha, yeye ndio aanza kazi ya kumuosha maiti. Satara auratahu wujuban thumma yalifu ala yadihi khirqatan fayunajjihi biha. Anasema rahimahullah, mtu anamuoshaji pindi atakapoanza kumuosha maiti, satara auratahu, inatakiwa austiri utupu wake, inatakiwa austiri utupu wake. Tena Sheikh anasema wujuban, yani kufanya hivyo ni wajib, yani inda ulamaina, kama alivyosema Ibn Qudama rahmatullahi alayhi fil mughni, la na'lamu fi dhalika khilafan. Ibn Qudama anasema katika hilo hatujui kama kuna khilaf, yani kuficha utupu wa maiti wakati wa kumuosha. Raita satara auratahu wujuban, atastiri utupu wake, yani kwa hali ya wajib. Na wanasema ulama, utupu ambao unaokusudiwa hapa, kama alivyosema Ibn Uthaymeen rahmatullah alayhi katika Sharh al-Mumti', kwamba ma baina surrati wa rukbataini fi haqqi rijali wa nisa, anasema utupu huu unaokusudiwa ni baina ya kitovu, yani kutoka kwenye kitovu mpaka magotini, katika haki ya wanaume na wanawake. Kaifa hadha? Anasema wanaume wanapomuosha mwanamume inatakiwa wastiri aura yake, sehemu hii ambayo imetajwa. Na pia wanawake wanapoosha wanawake inatakiwa wastiri aura zao kwa sehemu hizi ambazo tulizozitaja. Kwa sababu gani inakuwa ni wajib kumstiri wakati unamuosha utupu wake? Lianna an-nadhara ila al-awrati muharram, kwa sababu kutazama utupu ni haramu, kutazama utupu wa mtu haifai. Raita illa inapopelekea dharura kufanya hivyo, kama kimatibabu ambayo haina budi ila kufanya hivyo, hii ni jambo lingine. Ama wakati wa kuosha ni jambo ambalo linawezekana kumuosha bila kutizama utupu wake. Kwa haifai mtu kumuosha maiti ile hali umeachia utupu wake wazi. Taita na wako katika ulama wanasema kwamba kwa upande wa mwanamume, aura ambayo inayokusudiwa kufunikwa wakati wa kumuosha maiti ni ile aura ambayo yafhashu fi nadhar, yani sehemu hiyo inachukiza ukiiona, sehemu hiyo inachukiza ukiiona, yani ni sehemu ambayo haipendezi mtu kuiona. Raita, nadhani nafahamika kwamba ni sehemu hiyo tu ambayo inachukiza mtu kuiona sehemu hiyo, na haipendezi mtu kuona sehemu hiyo kumuona mwenzake. Wako waliosema hivyo, lakini wengine wanasema na kama alivyoipitisha hii Ibn Uthaymeen kwamba aura inayokusudiwa kufunikwa ma baina surrati ish wa rukbataini. Allahu alam. ثم يلف على يده خرقة كشا أفنجي katika mkono wake kitambaa, kisha afunge katika mkono wake kitambaa. Fayunajihi biha ay fayamsahu makharajahu bihadhihi alkhirqa, akishafunga kitambaa chake mkononi. Fayunajihi biha, amsafishe yule maiti ile sehemu ambayo inatoka ule uchafu. Fayunajihi bimaana ish fayamsahu farjahu, amsafishe ile sehemu ambayo inatoka ule uchafu. Raita, sawa sawa minal bauli au ilghait, ikawa inatoka haja ndogo au haja kubwa, inatakiwa mtu huyo wakati anapomsafisha kuondoa ile najisi, inatakiwa awe amevaa khirqatan, awe amevaa kitambaa. Raita, na sehemu ya vitambaa inasimama katika zama zetu kuvaa magrops haya. Raita, hizi grops ndio zinakaa sehemu ya khirqa ambazo walikuwa wakitumia zama hizo, na hata hivi sasa baadhi ya sehemu hasa vijijini wanatumia khirqa, yani vile vitambaa vya kushona. Raita, tayeb. ويجب غسل ما به من نجاسة, na ni wajibu kuosha kile atakachukua nacho. Ma bihi yani ma alayhi, na ni wajibu kuosha kile atakachukua nacho yule maiti. Min najasatin, katika najisi. Limadha? Lianna almaqsuda bighaslihi tathhiruhu hasba alimkan, kwa sababu makusudio ya kumuosha maiti tathhiruhu ni kumtaharisha, makusudio ni kumtaharisha. Bihasabi alimkan, kwa namna iwezekanavyo. Raita, kwa hivyo inapokuwa na najisi inatoka, basi ni wajibu kuiondoa, ni wajibu kuiondoa. Na wakati wa kuondoa ile najisi na kumsafisha, inatakiwa amkumbuke au amevaa kitambaa au gropsi. Wayahrumu masu auratihi, wayahrumu masu aurati man balagha saba sinin. Sheikh anasema na ni haram, yani haifai masu aurati, kugusa utupu. Man balagha saba sinina, wa mtu aliyefikisha miaka saba, yani almumayyiz. Raita, haifai kugusa utupu wakati wa kumuosha maiti ambaye amefikia umri wa miaka saba, yani asha kuwa na tamyiz. Walmuradu bihi huna biduni alkhirqati, bimaana yahrumu dhalika biduni ish alkhirq, ni haramu kugusa utupu wake bila kitambaa. Hakadha yaqulu Ibn Uthaymeen wa ghayruhu min ulama'ina. Kwamba ukatazo lio kuja hapa aliposema yahrumu massu aurati man balagha saba sinina, yani biduni khirqa, ama inapokuwa na khirqa wakati wa kusafisha, inapokuwa ametokwa na haja kubwa, haja ndogo, lazima ile tupu utafanyaje? Utaigusa. Raita. Sasa katazo limekuja kugusa bila kuvaa chochote. Mafumu hadha? Thumma kala rahimahallahu ta'ala, wa sunna alla yamassa saira badanihi illa bikhirqatin. Anasema na ni sunna, yani imesuniwa, yani yustahabu, yapendeza muoshaji, alla yamassa saira badanihi, yani badani almayit, asiuguse sehemu baki ya mwili wa maiti, illa bikhirqatin, isipokuwa au amevaa nini? Amevaa kitambaa. Raita. Kwamba haipendezi mtu kugusa mwili wa maiti wakati wa kumuosha, ila au amevaa kitu. Wa sunna alla yamassa saira badanihi illa bi khirqatin. Walirrajuli an yughassila zawjatahu. Walirrajuli an yughassila zawjatahu. Na mwanamume ana haki ya kumuosha mke wake. Mwanamume ana haki ya kumuosha mke wake, wa amatahu, na kijakazi wake. Liqaulihi sallallahu alayhi wa sallam, wa qauli ya mtume alayhi salam li Aishata, aliposema kumwambia Aisha radhiyallahu ta'ala anha, law mitti qabli laghasaltuki wakafantuki au wakantuki. Asema mtume kumwambia Aisha, lau ungalikufa kabla yangu mimi, bila shaka ningekuosha mimi. Mtume anamwambia Aisha, lau ungekufa kabla yangu ningekuosha mimi na ningekukafini mimi. Ningekukafini mimi. Kukafini maana yake ni kuvisha sanda. Kukafini sio kumkamua maiti. Hunaka baadhi nasi yafahamuna hakadha, wa hadha ghalatu walaysa bisahihi. Wako watu wanafahamu kwamba kukafini maana yake ni kumkamua maiti. Samitu muhadha hadha dhalal. Ndio maana unakuta watu, baadhi ya watu wanawakamua maiti, wanakamua kweli kweli. Imekuja, tutakuja kuona hapa ulama wameelezea hili, lakini si kama wanavyofanya watu leo hii, baadhi ya watu. Raita. Watu wanakamua kabisa, tena wengine wanaweza wakashirikiana wawili watatu katika kufinya ile tumbo. Raita. Na wakiona haijatosha wanamkalisha na kumuinamisha. Yani uinamishaji ambao umepitiliza kiwango, kama tutakavyoeleza sisi hapa. Sasa hii tutakuja kuona mbeleni huko, kama walivyoeleza ahlul ilmi rahmatullah alayhim. Kwa kukafini maana yake ni kuvesha sanda, sio kumminya na kama wanavyofanya. Wa hadha alhadith rawahu ibn Majah wa hassanahu Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala wa ghayruhu. Tayyib. Aywa. Mtu atakapomkosha mzee wake atashirikiana na nani? Mkewe. Anakuwa peke yake. Taita. Kama utaweza kumkafini mwenyewe, kumuosha mwenyewe ahle raita ama kwamba unamkosha mke wako umchukue mtu mwingine ushirikiane naye hadha mara aitu raita kiangalia kama zilivyokuja athari na kama tulivyosema Abu Bakar al-Siddiq alivyohusia kwamba akifa aoshwe na mkewe na mkewe akafanya hivyo raita na sasa kwa mtu mathalan ana amekufa na wake wa wawili wa watatu wanashirikiana katika kumuosha raita asa wewe unamkosha mke wako imekuja nososi kwamba wewe unaruhusiwa kumkosha sawa ama mtu mwingine wa kushirikiana naye khali hadha tutaangalia mbele ثم قال رحمه الله وللرجل أن يغسل زوجته وأمته وبنتا دون سبع وبنتا دون سبع يعني سبع سنين نانا روسي ومانا ممكم وشا بنتياك أمباي حاجة فكيشة أمباي مفكيشة مياكا سبع أليتشيني مياكا سبع عفوا وبنتا duna saba na anaruhusiwa kumuosha binti yake aliye chini ya miaka saba sawa kwa sababu aliye chini ya miaka saba maana yake kama tulivyoeleza hajawa katika tamyiza hajawa mumayiza kwa ndo maana anasema ameruhusiwa kumuosha mtoto huyo msichana ama akisha kuwa na miaka saba bimaana ashakuwa mumayiza haipendezi na haitakiwi mtu huyo aweze kumuosha binti yake kauli hii pia amesema imam al-qadhi rahimahullahu ta'ala pia akasema kwa kauli hii imam abu al-khattab kwamba inajuzu mtu kumuosha mwanaye wa kike ambaye yuko chini ya miaka saba raita lakini pia hapa hapa wako baadhi ya masalafi ambao wamelichukia hili kama Said ibn al-Musayyib yeye haoni kwamba inapendeza hili anaona kwamba jambo hili halipendezi baba kumuosha binti yake ambaye hajafikisha miaka saba karihahu Said ibn al-Musayyib wa Imam Zuhri pia na Imam Zuhri wanaona kwamba hili halipendezi طيب وللمرأة غسل زوجها يا شيخ انا سمعنا mwanamke pia anaruhusiwa kumuosha mumewe na hilo amelibainisha kama hakahu ibn al-Mundhir rahimahullah ta'ala annahu mujma'un imam ibn al-Mundhir anasema kwamba hii ni swala lina ijma ndani yake kwamba ulama wamekubaliana katika swala hilo linafaa mume kumuosha mke na mke kumuosha mume na pia kama hivyo katika athari ya Aisha wakati mtume alayhi salam alipokwisha koshwa na masahaba Aisha alisema maneno ya kutamani kwamba lao angejua basi mtume asingeoshwa na watu wengine zaidi ya wake zake raita lakini haya maneno aliyasema mtume ashakoshwa na hii inaonyesha kwamba alitamani kitu ambacho kinajuzu wasayidiha na mjakazi kumuosha bwana wake kama tulivyoona kwamba bwana anamuosha mjakazi wake pia kinyume chake inajuzu raita wabni duna saba pia mwanamke yani mama anaruhusiwa kumuosha mtoto wake wa kiume aliye chini ya miaka saba. Hakadha yakulu ahlul ilmi, kwamba aliye chini ya miaka saba anaruhusiwa kumuosha. Hili pia Said ibn al-Musayyib karihahu, wa Imam Zuhri aidha wa ghayruhu wanasema kwamba ni jambo ambalo halipendezi, raita. Lakini wengine wanasema ni jambo ambalo linafaa, mtoto ambaye yuko chini ya miaka saba wa kiume anaruhusiwa kuoshwa na mama yake. Hadha amru mas'alatu mukhtalafun fihi, yani mas'ala khilafia, mas'ala ambayo unakuta kuna jitihadi za ahlul ilmi rahmatullahi alayhim. Thumma qala wa hukmu ghusli al-mayyiti fima yajibu wa yusannu ka ghusli al-janaba. Anasema na hukumu ya kumuosha maiti, fima yajib, katika yale mambo ambayo ni ya wajib kufanyiwa maiti huyo, wa yusannu, na katika mambo ambayo yanapendeza, yani yustahabu kuyafanya. Silil janaba, yani kumkosha ni kama vile kuoga, kama, ni kama vile josho la janaba. Leshman hadha, yani kumkosha maiti hukumu yake ni kama vile kukoga janaba. Leshman hadha, hii inakwenda sambamba na hadithi ya Mtume alayhi salam aliposema kuambia wale wanawake waliokuwa wakimuosha binti yake Mtume alipofariki, alipowaambia ibda'na bimayaminiha wa mawadhi'a alwudhu'i. Wakati mnatakapomuosha, basi muanze kumsafisha na kuosha viungo vyake vya kulia na sehemu za udhu. Mtume anatoa mwongozo kwa wale waliomuosha binti yake kwamba muanze kuosha viungo vyake vya kulia, raita, na sehemu zile za kushika udhu. Wa hadha alhadithi rawahu aljamaa. Na ukiangalia maneno haya kwamba hukumu ya kumuosha maiti ni sawa na hukumu ya kuoga janaba. Kwa nini? Kwa sababu kama tulivyoona kaifia kuoga janaba, unaanza vipi? Unatia udhu, ambalo ni jambo linapendeza kufanya hivyo. Lakini Sheikh anasema la yudkhil almaa fi famihi wa anfihi, lakini muoshaji hatoingiza maji. La yudkhil almaa, yani alghasilu la yudkhil almaa fi famihi, muoshaji haingizi maji katika mdomo wa maiti, wa anfihi, na pua yake. Wale wanafunzi wanatoka wapi? Nyinyi watoto njoni hapa. Lakini la yudkhil almaa fi famihi, lakini haingizi maji katika mdomo wake wala katika pua. Bal yu'khadhu khirqatan, hapa imeandika khirqatin, hadha khata. Bal ya'khudhu, yani alghasilu, khirqatan mablulatan, isipokuwa atachukua kitambaa kilicholoa, yani atachukua kitambaa ambacho kimelowana kwa maji. Fayamsahu biha asnanahu, kisha asafishe kwa kitambaa hiko meno yake, wa min kharaihi, na pua zake, yani tundu zake mbili za pua. Min kharaihi, tundu hizi, raita, yani anapitisha juu juu na sio kuingiza kidole kama wanaofanya baadhi ya watu. Kwa hii ibara hii anaeleza kwamba kumkosha, hukumu ya kumkosha maiti ni sawa na hukumu ya kuoga janaba, kwa sababu kuna kushika udhu kuoga janaba, raita. Pia hivyo hivyo maiti, wakati wa mwanzo kabisa wa kumuosha, unatakiwa uanze kumuosha viungo vyake vya kulia na sehemu za udhu. Hapa wanasema ahlul ilmi, kama alivyosema Ibn Uthaymeen ya kwamba ya udhu huu ambao maiti yuashikishwa ni katika vitu vya inapendeza, walaisa bilwajib, na sio wajib kwamba kila unapomuosha basi umshikishe udhu, na kwamba iwapo hujamshikisha udhu mwanzoni basi josho halijakamilika. Wa innama yustahabu hadha raita, bali ni jambo ambalo linapendeza kufanya hivyo. Lakini wakati wa kumsafisha usiingize maji mdomoni wala puani, bali kama umevaa gloves zile unakuwa yani kama unafinya kidogo pua ili kama kuna uchafu utoke, hakadha yani raita, na sio uingize kabisa hakadha. Kwani wewe ukioga unafanya hivi kifadha? Ndio maana Sheikh Al-Albani yote hata kuja kuona mbele ameyafanya ni katika mambo ya katika kumwadhibu maiti, katika kumwadhibu maiti, yani watu kuingiza vidole vyao katika pua, yani kidole kinaingia kabisa raita, wengine kuingiza mkono kabisa mdomoni na kuanza kuchokora hivi hivyo. Ukiwa unaoga wafanya hivyo yake, ila ni kwamba unapitisha kidogo, kama kuna riha kidogo itoke khalas, na hakuna kutia maji raita. Tayyib, wayukrahu al-iqtisaru fi ghaslihi ala marratin. Sheikh anasema na inachukiza, yani haipendezi al-iqtisaru, kuishia au kusimamia, fi ghaslihi, katika kumuosha maiti, ala marratin, yani ala marratin wahida. Inachukiza kuishia mara moja, yani kumuosha mara moja, illam yakhruj minhu shay'un, ikiwa hakujatoka chochote katika sehemu zake zile za wazi. Illam yakhruj minhu shay', ikiwa hakujatoka chochote katika sehemu zake za wazi, min baulin au ghaitin au dami, kama vile haja kubwa, ndogo, damu, hata kama itakapokuwa haijatoka basi inachukiza kumuosha mara moja, kwamba hasa si hakuna uchafu ambao umetoka, kwa sababu illa si kuondoa uchafu, sasa hakuna uchafu mara moja ya la hadha makruh raita. Kwa nini? Kwa sababu imekuja hadithi Mtume alayhi salam aliposema alipofiliwa na binti yake, kuambia wale wanawake waliomuosha, ighsalnaha thalathan, muosheni mara ngapi? Mara tatu, yani witran, au khamsan, au mara tano, au akthara min dhalika in raaitunna, au zaidi ya mara tano, iwapo mtaona kuna haja ya kufanya hivyo. Ikiwa mtaona kuna haja, mshakosha mara tano, mara mnataka kumkausha tayari uchafu unatoka raita. Sasa hili je, inakuwaje? Tutakuja kuona. Ikiwa ni mara tano mnaendelea kukosha, chazidisha mara tano, mnakwenda mpaka saba. Sasa hapa baada ya mara saba kuna khilafu baina ahlul ilmi, je, inaruhusiwa kuzidisha zaidi ya mara saba? Wako walisema kwamba inajuzu kuzidisha, wako walisema haijuzu kuzidisha raita, na kwamba iwapo uchafu utatoka baada ya kufika mara saba, majosho saba, basi kile kitakachotoka kitasafishwa tu kile kile, yani patasafishwa ile sehemu iliyopita ule uchafu uliotoka. Khalas, tutaona maelezo yake mbele. Ama kuishia mara moja ni jambo ambalo linachukiza, sababu Mtume aliwaambia muosheni mara tatu au mara tano au zaidi ya hilo, vile mtakavyoona kwamba kuna haja ya kufanya hilo, bima in wasidiri, kwa maji na mkunazi. Hadha alhadithi inda al-Bukhari wa Muslim. Fa in kharaja wajaba i'adatu al-ghusli ila sab'in. Ndio hii anasema, ikiwa utatoka kitu kama tulivyovieleza vile vyenye kutoka, wajaba i'adatul ghusli, itakuwa ni wajibu kufanyaje, kuregea kumoosha, yani kuzidisha josho, ila sab'in, mpaka mara saba. فإن خرج بعدها حثي بقطن فإن لم يستمسك فبطين حر ثم يغسل المحل. الشيخ نسمع نايكيوا فإن خرج بعدها يعني بعد سبع مرات إكيوا وشافوه وتتوك بعد يا يوشو سبع حثي بقطن حشي بقطن يعني حبس يعني يسد بقطن سهمه أمبين وتوكه وشافه. أنا سمع فتزيب وبامبا حشي بقطن سهمه إن وتوكه وشافه فتزيب وبامبا إلي iweze kukatika hicho kinachotoka, kama ni damu au kama ni haja kubwa au haja ndogo, itawekwa pamba kidogo kwa ajili ya kuziwia ili isitoke. Na pamba hiyo inawekwa kidogo na sio kujaza kama wanaofanya baadhi ya watu, tutakuja kueleza wengine wanajaza pamba roba zima. Hadhi min albid'at. Tayyib, طيب نونا nikiangalia ibara zimekaa ndefu kidogo, tubakie hapa. Tutakuja kuendelea sehemu hii kipindi kijacho biidhnillah, na kesho nadhani atakuwepo Abu Arqam, si ndio? Jumamosi na siku ya Alhamisi Abu Arqam hajapanga kitabu, hajapanga kitabu. Kwa kama Alhamisi itakuwa pia hajapanga kitabu, basi tutaichukua sisi. Alhamisi ya jana ilikuwa tuichukue, lakini tulikuwa na mambo mengine ambayo yalikuwa yametushughulisha pia, haya mambo ya kitaaluma. Kwa ikuwa ni mambo ya ratiba. Lakini ndio tushaanza, na leo tumefanya kama mukaddima, na ndio maana tumesoma kidogo zaidi. Lakini Alhamisi kama kutakuwa na faragha, tutaichukua na kuunganisha siku ya Ijumaa. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Subhanallahi wa hamdihi, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka.